Tom Collins ise dolu kadehinden irice bir yudum çekti. İçmem için bir neden buldum ama ağzımı serinletiyorum. Ne içiyorsun sen? Bir gin tonik daha içebilirim. Çocuk! Diye bağırdı Johnny. Bir bana Cuba için bir gin tonik daha. Johnny'nin kaptanının tuttuğu ada gençlerinden olan Fred içkiyi getirdi. Buyurun Bay Tom. Teşekkür ederim Fred. Kraliçeye. Tanrı onu korusun. İçtiler. Bizim moruk nerede? Evinde. Gelecek. Johnny Gardner bir iki lokma biber daha ısırdı. İçkisini bitirdi. Gerçekten nasılsın Tom? İyiyim. Kendi kendime yaşamasını epey öğrendim. Çok da çalışıyorum. Burayı seviyor musun? Yani ömrünün sonuna dek kalacak kadar. Evet. Oradan oraya dolaşmaktan bıktım artık. Ne olacaksa burada olsun. Burada çok iyi yaşıyorum Johnny. Oldukça iyi yaşıyorum. İyi bir yerdir, dedi Johnny. İçinde öz kaynakları olan senin gibiler için iyi bir yerdir. Benim gibi ya bir şeyden kaçan ya da bir şeyi kovalayan insanlar içinse cehennemdir. Roger'ın başına gelenler doğru mu? Demek bunu da söylemeye başladılar ha? Kıyıda öyle duydum. Ne olmuş orada? Hepsini bilmiyorum ama epey kötü bir şeymiş. Gerçekten kötü mü? Oradakilerin kendilerine özgü kötü fikirleri vardır. Orada, o iklimde, taze sebzesi de, her şeyde futbolcularının iriliğinde. 15 yaşındaki kızlar bile 24'ündeymiş gibi görünüyorlar. 24'lerinde de Dan Mayweedy gibi ihtiyarlıyorlar. Eğer evlenmeye niyetin yoksa dişlerine yakından bakma sakın. Dişlerinden de bir şey anlayamazsın ya. Hepsinin de anaları ya da babaları var ve hepsi de aç. İklim müthiş bir iştah veriyor tabii. İşin güç yanı, insan zaman zaman heyecanlanınca onların sürücü ehliyetlerini ya da sosyal sigorta kartlarını görmek istemeyi unutuyor. Oysa durumu yalnız yaşla değil, irilikle, ağırlıkla, genel yetenekle ölçmek gerek. Yoksa büyük haksızlıklar oluyor. Başka bir sporda erken gelişme böyle cezalandırılmaz yani. Tam aksine en iyisi çıraklık dönemi tanımak. Yarışlarda olduğu gibi. Beni o suçlamayla köşeye kıstırmışlardı. Ama Roger'ı onunla enselemediler. Neyle enselemişler beni? Diye sordu Roger Davis. Altı ip ayakkabılarıyla hiç gürültü çıkarmadan iskeleden güverteye atlamış olan Roger, kendisine 3 numara büyük gelen fanilası ve daracık pantolonuyla dev gibi görünüyordu. Selam, dedi Johnny. Kapıyı çaldığını duymadım. Tom'a seni neyle suçladıklarını bilmediğimi ama içeri girmene gerek kalmayacağını anlatıyordum. Güzel, dedi Roger. Konuyu değiştirelim. O kadar bileğine güvenme, dedi Johnny. Bileğime falan güvendiğim yok. Kibarca rica ettim. Bu teknede içki var mı? Kıçı kendilerine dönük yata baktı. Kim bu? Ponsta kalanlar, duymamış mıydın? Ha, dedi Roger. Onlar bize kötü bir örnek olsalardı, biz içmemize bakalım. Çocuk, diye seslendi Johnny. Fred kameradan çıktı. Buyurun efendim. Bu beylerin arzuları neymiş, sor bakalım. Beyler, diye sordu Fred. Bay Tom'un içtiğinden ver bana. Rehberim ve danışmanım odur. Bu yıl kampta kalabalık var mı? Diye sordu Johnny. Şimdilik 2 kişi, dedi Roger. Danışmanım ve ben. Danışmanım ve ben, diye tekrarladı Johnny. Sen bu İngilizceyle nasıl kitap yazıyorsun ha? Gramerini düzeltmek için birini tutabilirim. Ya da bedavaya birini bulursun. Danışmanınla konuşuyordum. Danışmanım burada mutlu olduğunu söylüyor. Buraya yerleşti kaldı artık. Yerini görmelisin, dedi Tom. Ara sıra bir içkiye çağırıyor beni. Kadın var mı? Kadın yok. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bütün gün yaptığımızı. Ama daha önce de buradaydın. Ne yapıyordun o zaman? Yüzmek, yemek, içmek. Tom çalışıyor, okuyor, konuşuyor, balığa çıkıyor, uyuyor, içiyor, uyuyor. Kadın yok mu? Yine de kadın yok. Pek sağlıklı gelmedi bana. Huzursuz bir hava. Çok afyon içiyor musunuz bari? Tom, diye sordu Roger. Yalnızca en iyisini, dedi Thomas Hudson. Biraz marihuana ektiniz mi? Ektik mi Tom? Kötü bir yıldı, dedi Thomas Hudson. Yağmurlar ürünü berbat etti. Hiç hoş değil bunlar, diye John içmeye devam etti. Olayın sizi kurtaran tek yanı hala içmekte olmanız. Dinle aranız nasıl? Tom aydınlığı gördü mü? Tom, dedi Roger. Tanrı ile ilişkiler eskisi gibi, dedi Thomas Hudson. İçtenlikli mi? Hoşgörülüyüz. İstediğin inancı sahip olabilirsin. Adada antrenman sahamız da var. Şöyle iyi bir atış yaparsa Tanrı'ya helal olsun, dedi Roger. Roger, dedi Johnny ayıplarcasına. Karanlık çöktü. Havanın karardığını fark etmedin mi? Bir de yazar olacaksın. Hava karardıktan sonra Tanrı hakkında olur olmaz şeyler konuşmak iyi değildir. Vallahi beyzbol sopasını kaldırmış arkanda bekliyor olabilir. Kaleye de girer o, dedi Roger. Son zamanlarda epey kalabalıklaştı zaten. Arkandan bir geldi mi beynini dağıtır, dedi Johnny. Onun vuruşlarını gördüm ben. Görmüşsündür, dedi Roger. Tom'la ben de gördük ama yine de topumu yanından sıyırtıp geçirtmek isterdim. Dini tartışmayı bırakalım da bir şeyler yiyelim. Şu içinde bulunduğumuz garip nesneyi denizde sürmek için tuttuğun o sefil adam hala unutmadı mı aşçılığı, diye sordu Thomas Hudson. Balıklı sebze çorbası, sarı pilav ve kuş eti. Altın kuş. Lanet bir iç dekoratörü gibi konuşuyorsun, dedi Tom. Kuşlar da bu mevsimde altın sarısı olmaz. Kuşu nerede vurdun ki? Demir atıp yüzmeye gittiğimiz Güney Adası'nda. İki kere ıslıkla çağırdım sürüyü, epey de vurdum. Adam başına iki tane var bu gece. Güzel bir geceydi. Yemekten sonra kahvelerini ve prolarını alıp kış tarafa geçtiler. Biri gitarlı, biri bankolu iki kişi geldi öteki teknelerden. İskeleye toplanan zenciler şarkıya başladılar. İskeledeki çocuklar bir şarkıya başlıyorlar. Gitarı olan Fred Wilson onları izliyor. Frank Hart da bankoyla tempo tutuyordu. Thomas Hudson'ın sesi olmadığı için o arkasına yaslanmış karanlıkta onları dinliyordu. Bobby'nin yerinde büyük bir kutlama yapılıyor olmalıydı. Kapıdan taşan ışıklar suyun üzerine yansıyor. Sular hala hızla çekiliyor. Işık olan yerlerde balıklar sıçrıyordu. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve küçük balıkları yiyen levrekler, diye düşündü Tom. Birkaç zenci çocuk oltalarını suya atmışlardı. Balığı kaçırdıkları zaman alçak sesle sövüyorlardı. Yakaladıkları zaman da levreğin iskelet tahtasına pat diye düşüşü duyuluyordu. Levrekler epey iriydi. Çocuklar yem olarak o gün öğleden sonra balıkçı teknelerinden birinin getirdiği ve çoktan tartılmış, resmi çekilmiş ve kesilmiş olan kılıç balıklarından birinin etini kullanıyorlardı. İskelenin üstünde biriken kalabalık şarkı söylüyordu şimdi. Bir zamanlar hükümet iskelesinden Kral Caddesi boyunca bir kasırganın uçurup götürdüğü eski kulüp binasına, kimsenin yardımı olmadan sırtında bir piyano taşıdığı söylenen iri yarı zenci Robert Pinder iskeleden seslendi. ''Kaptan John, çocuklar susadık diyorlar.'' ''Ucuz ve sağlığa zararlı olmayan bir şey al öyleyse Rupert.'' ''Baş üstüne Kaptan John, rom.'' ''Ben de onu düşünüyordum zaten. Bir damacanaya ne dersin? Paranın değerini almış olursun böylece.'' ''Çok teşekkür ederim Kaptan John.'' Rupert arkasına takılan kalabalığın önüne düşüp yürüdü. Thomas, onların Roy'un yerine doğru yürüdüklerini gördüm. Tam o anda Brown'un iskelesine bağlı teknelerden birinde havaya bir fişek atıldı. Fişek yükseklerde patlayıp kanalı aydınlığa boğdu. Az sonra bir tane daha atılıp bulundukları iskelenin yakınında parladı. Tüh, dedi Fred Wilson. Miami'den biraz da biz getirtseydik bari. Gece patlayan, cazırdayan fişeklerle dolmuştu şimdi. Bu aydınlıkta Rupert'la arkadaşlarının iskeleye dönmekte oldukları görülüyordu. Rupert'ın omzunda büyük bir hasır damacana vardı. Teknelerden birinden iskelenin hemen üstünde parlayan bir fişek daha atıldı o sırada. Kalabalık, kara yüzler, kara boyun ve eller, Rupert'ın yassı yüzü, geniş omuzları, kalın boynuna dayadığı hasır kaplı damacana aydınlandı. Rupert omzu üzerinden arkadaşlarına ''Maşrapa getirin!'' dedi. Mineli maşrapalar hem de. Teneke maşrapalarımız var Rupert, dedi gençlerden biri. Mineli olacak, getirin hadi. Roy'dan satın alın, işte para. Bizim very fişek tabancamızı getir Frank, dedi Fred Wilson. Biz de işaret fişeklerimizi atalım, sonra yenilerini alırız. Rupert maşrapaları beklerken biri bir tava getirdi. Rupert içkiyi tavaya doldurdu. Tava elden ele dolaştı. Küçük insanlar için, dedi Rupert. İçin bakalım, önemsiz insanlar. Şarkılar hiç durmadan devam ediyordu. Fişeklerin yanı sıra bazı teknelerden tabanca ve tüfek atılmaktaydı. Brown'un iskelesinden bir makineli tüfek havaya izli mermiler boşaltıyordu. Önce üçerli, dörderli dizilerle başlayıp sonra bir salvo olarak süren atış limanın üzerinde kızıl izlerden bir yay oluşturmuştu. Frank, kıç altına inip Very tabancasıyla fişekleri getirmeye gittiğinde maşrapaları da gelmiş, Rupert'ın yardımcılarından biri içkileri doldurmaya başlamıştı. ''Tanrı kraliçeyi korusun!'' diye Frank Hart tabancayı doldurup Bay Bobby'nin barının açık kapısına nişan aldı. İşaret fişeği kapının yanındaki duvara çarptı, yolun üzerinde bembeyaz bir ışık